سورۃ النازعات مکی سورت ہے، دو رکوع ہیں اور 46 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کے کھینچتے ہیں. نازعات کا لفظ نزع سے ہے، نزع کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھینچ کر نکالنا، اور غرقہ اس کی تاکید کے لیے آیا ہے، کیونکہ غرق اور اغراق کے معنی ہوتے ہیں کسی کام میں پوری قوت اور شدت خرچ کرنا. کیونکہ جب کوئی چیز ڈوب رہی ہوتی ہے یا کوئی انسان غرق ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی پوری شدت اور قوت اور کوشش سے کام لیتا ہے، یعنی اٹموسٹ ایفرٹ صرف کرتا ہے. تو موت کے فرشتوں کا ذکر ہے یہاں کہ جب وہ جان لینے کے لیے آتے ہیں تو ڈوب کے اندر رگ رگ سے جان نکالتے ہیں اور کھینچتے ہیں. نزع کا لفظ جو ہے یہ بہت عام ہے، موت کے وقت کو نزع کا وقت بھی کہتے ہیں، جب جان نکل رہی ہوتی کسی چیز کو، جب اس کی قرار گاہ، جہاں وہ ٹکی بھی ہوتی، جہاں وہ جمی بھی ہوتی، جہاں اس نے گھر بنایا ہوا تھا، اس جگہ سے اس کو نکالنا اور کھینچنا، اس کے لیے نزع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ان فرشتوں کی قسم جو موت کے وقت میت کے ایک ایک رگ ریشے میں سے روح کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں کہ ایک بال جتنی جگہ پہ بھی نہیں چھوڑتے، پوری نکال لیتے ہیں. آپ کو پتا نا کہ ہماری روح ہمارے جسم میں گندھی ہوئی ہے، جیسے آٹے میں پانی گندھ جاتا نا مل کر، تو اب آپ اس کو الگ کرنا چاہیں تو کیسے کریں، ایک مشکل کام ہے. تو بالکل اسی طرح ہمارے جسم کے رگ و ریشہ میں جان گھسی ہوئی ہے، تو فرشتے جب نکالتے ہیں تو ایک ایک رگ سے کھینچ کے نکال لیتے ہیں، پوری شدت کے ساتھ غرق ہو کے ڈوب کے. اور ان کی یہ سختی کافروں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، اچھے انسان کے لیے، مقرب کے لیے فروح و ریحان و جنت و نعیم ہوتی ہے. اس لیے اس کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو والناشطات نشطا، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. نشطا کا معنی ہوتا ہے بندھن کھول دینا، جس چیز میں پانی یا ہوا وغیرہ بھری ہوئی ہو اس کا ڈھکن کھول دیا جائے تو جس طرح وہ آسانی سے نکلنے لگتا ہے، مومن کی روح اسی طرح آسانی سے نکلنے لگتی ہے. تو بالکل ایسے ہی جیسے رگوں میں خون ہوتا ہے نا، اگر کٹ لگ جائے تو خون بہنے لگتا ہے. کٹ لگنے کے وقت تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد خون بہتے وقت نہیں پتہ چلتا، وہ آرام سے نکلتا چلا جاتا ہے، جیسے کسی نے گرہ کھول دی، ڈھکن کھول دیا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ شہید کی موت کے وقت بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، جیسے چونٹی کاٹتی ہے تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس سے تشبیہ دے کے سمجھایا گیا. کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہو چونٹی کے کاٹنے کا؟ چلیں اگر یہ نہیں تو کبھی خون دیا ہوگا. تو خون دیتے وقت جب پہلا کٹ لگایا جاتا ہے تو عموماً اس وقت ہلکی سی درد ہوتی ہے، سوئی اندر جانے لگتی ہے تو تھوڑی درد ہوتی، اس کے بعد سارا خون نکال لیا جاتا ہے. تو مومن کے لیے، نیک انسان کے لیے فرشتے جب جان نکالتے ہیں تو اس وقت اسی طرح آسانی سے نکال لیتے ہیں، لیکن کوئی شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بعض اوقات انسان کے زندگی بھر کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے موت کے وقت کچھ سختی انسان پہ ہوتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا ان للموت سکرات، اور دعا مانگنے کو کہا گیا اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، کہ اس میں بے ہوشی بھی طاری ہوتی ہے انسان پہ اور یوں فیل ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو، تو غرقہ کی کیفیت بھی ہوتی ہے، یعنی شدت بھی محسوس ہوتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے. پیچھے گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے جوڑ بند مضبوط کیے. نحنو خلقناہم وشددنا اسرہم، یعنی ایک نیک انسان کی موت کے وقت بس ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے گرہیں کھولی جا رہی ہیں، وہ جو جوڑ بند ہیں وہ ڈھیلے پڑ رہے ہوتے ہیں، इसीलिए आपने देखा होगा गर्दन लुढ़क जाती है, हाथ गिर जाते हैं, इंसान बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। तो ये है नाशे पापी नश्ता, गिरे खुल गई, गिर गए, ढीले पड़ गए, आसानी से जान निकल गई। नहनु खलकनाहुम वशददना असरहुम, जब रूह अंदर आती है तो ये गिरे टाइट हो जाती है, यानी इंसान अलर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, हरकत कर सकता है। मौत के वक्त जब रूह निकल जाती है तो ढीला पड़ जाता है। इसीलिए तर्जुमा क्या किया गया, वो नाशिपा के नश्ता, कसम है ऐसे फरिश्तों की जो आहिस्तगी से निकाल लेते हैं, नरमी और आसानी से खींच लेते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो खींचते तो शिद्दत से हैं, लेकिन बाहर साथ मैयत के बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता किस वक्त जान निकल गई। यानी अपना काम करते वक्त अगरचे वो सख्ती और शिद्दत भी बरतते हैं, लेकिन जब जान निकालते हैं आसानी से निकल जाती है, पता ही नहीं चलता किस वक्त निकली। पास बैठे शख्स को नहीं पता चलता, कोई टाइम मुतय्यन नहीं कर सकता कि इतने मिनट और इतने सेकंड पर निकली, लास्ट मोमेंट वो कौन सा था जो फरिश्ते ने पूरी निकाल ली थी रूह, नहीं समझ आती। देखते देखते एकदम इंसान पलटा खा जाता है। वो सबहा थी सबहा, कसम है उन फरिश्तों की जो तेजी से तैरते फिर रहे हैं। सबहन के लुगवी माने होते हैं तैरना, तेजी से चलना। फरिश्ते जब रूह लेके उठते हैं, ऊपर जाते हैं, तो रास्ते में चूंकि कोई पहाड़ नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई रुकावट नहीं, तेजी से ऊपर चले जाते हैं, एकदम लेके निकले और घूमे और गए ऊपर। इंसान हाथ मलता रह जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। बुनियादी तौर पर यहाँ फरिश्तों की सिफत बताई गई है कि फरिश्ते अल्लाह ताला का हुक्म मानने में, इन सारे कामों के करने में इतनी तेजी दिखाते हैं कि खबर भी नहीं होती, तेजी के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। फसाबिकात सबका, फिर सबकत करने वाले हैं। सबकत करना यानी अल्लाह का हुक्म मानने में, अमल करने में एक दूसरे से सबकत ले जाते हैं, दौड़ते फिरते हैं। सिबाक दौड़ को कहते हैं ना, या फलू नमाई उमरून, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई आगे से बहस मुबाहसा नहीं, कुछ नहीं, जो कहा कर दिया बस। एक इशारे की देर होती, जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आए तेजी से आते हैं, पूरा काम करते हैं और तेजी से रूह लेके वापस चले जाते हैं और एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं, दौड़ दौड़ के काम कर रहे होते हैं। फल मुदब्बिरात अमरा, फिर तदबीर करने वाले होते हैं कामों की। मुदब्बिरात का लफ्ज तदबीर से है, अंजाम को सोचना। तदबीर का लफ्ज दुब्र से है ना, पीछे, यानी अंजाम सोच के काम करना, इंतजाम करने के मानों में भी आता है। यानी जब रूह ले जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, जिस दर्जे की होती है, जिस काबिल होती है, जहां ठिकाना होता है, वहां तक उसको पहुंचाते हैं। ये नहीं कि निकाल ली और उठा के फेंक दी और गए, इंसानों की तरह काम नहीं करते। हमारा हाल तो क्या है, एक काम शुरू किया, थक गए, दिल भरा, छोड़ दिया, मुश्किल लगा, छोड़ दिया। वो ऐसा नहीं करते। फल मुदब्बिरात अमरा, एंड तक प्लानिंग करते हैं और फिर एंड तक सारा काम मुकम्मल करके हटते हैं। यानी कामों की तदबीर भी करते हैं और फिर काम तकमील तक पहुंचाते हैं। ये तो है इस खास कॉन्टेक्स्ट में माना। कसम है उन फरिश्तों की जो डूब के खींचते हैं, आस्तगी से निकाल के ले जाते हैं, और उन फरिश्तों की जो कायनात में तेजी से तैरते फिरते हैं, फिर हुक्म बजा लाने में सबकत करते हैं, जल्दी करते हैं, फिर अहकाम इलाही के मुताबिक मामलात का इंतजाम करते हैं। क्योंकि नेक लोगों की रूह इल्लीयीन में होती है और बुरे लोगों की रूह सिज्जीन में होती है। नेकों को इल्लीयीन पहुंचाते हैं और बुरों को सिज्जीन तक पहुंचाते हैं, किसी को इधर उधर निकल के भागने नहीं देते, सब अपने अपने मकाम तक जा पहुंचते हैं। बिस्मिल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی. ترجف رے جین سے، رجفن سے لرزنا کانپنا. اشارہ ہے نفخ اولا کی طرف، جسے نفخ فنا بھی کہا جاتا ہے، جس سے ساری کائنات کانپ اٹھے گی اور لرز جائے گی، اور پھر ہر چیز فنا ہو کر رہ جائے گی. تتبعها الرادفة، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا یا پیروی کرے گا اس کی. الرادفة پیچھے آنے والا، یعنی ایک اور جھٹکا. رادفة کا لفظ ردفن سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ہونے کے، اور خصوصاً کسی کے پیچھے سواری پہ بیٹھنے کے. پہلے زمانے میں گھوڑے وغیرہ کی سواری ہوتی تھی، تو سوار کے پیچھے بیٹھنے والا شخص ردیف کہلاتا تھا. تو مراد اس سے یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک یا دو جھٹکے نہیں، بلکہ جھٹکوں پہ جھٹکے پڑیں گے، زلزلے پہ زلزلہ ہوگا، جس کی وجہ سے ہر چیز تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی. اور اس وقت تک یہ زلزلے تھمیں گے نہیں جب تک کہ ہر چیز فنا نہ ہو جائے، ایک کے بعد ایک جھٹکا آتا چلا جائے گا. اس وقت دنیا میں اگر کہیں زلزلہ آتا بھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد بالآخر وہ ختم ہو ہی جاتا ہے. وہ چند سیکنڈز کا ہو یا منٹس کا ہو، لیکن وہ بالآخر ختم ہو جاتا ہے. مگر قیامت کے دن کا زلزلہ وہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ ہر چیز تباہ نہ ہو جائے. عموماً جب زلزلہ آتا ہے اور ابتدا ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز گر جائے گی، چھت گر جائے گی، دیواریں گر جائیں گی، ہم گر پڑیں گے، سامان گر پڑے گا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں اور چیزوں کے ہلنے جلنے کے بعد سب کچھ تھم جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ سلسلہ جب شروع ہوگا تو پھر تھمے گا نہیں جب تک کہ سب کچھ ختم ہو کر نہ رہ جائے. اس وقت دلوں کا حال کیا ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفة، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے. واجفہ کا لفظ واو جیم فے سے ہے، وجفن، اونٹ یا گھوڑے کا قدم بقدم چلنا، کسی کا بے قرار ہونا. تو دل اس دن خوب دھڑک رہے ہوں گے. قدم بقدم چلنا، یعنی جب چلا جاتا ہے تو ایک حرکت ہوتی، تو اسی طرح دل کی حرکت، دل کا کانپنا اور بے قرار ہونا اور خوب دھڑکنا ہے. اس دن دل مسترب ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، دھڑک رہے ہوں گے. اور یہاں پر قلوبن کا لفظ آیا ہے نکرہ میں، یعنی کچھ دل، یعنی کچھ دل تو دل مطمئنہ ہوں گے. یہاں پر اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو کافر ہیں، فاجر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے دل قیامت کے زلزلے سے شدید خوف کا شکار ہوں گے، ان پہ ہول طاری ہوگا. لیکن وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے وہ بالکل پرسکون اور مطمئن ہوں گے. ابصارها خاشعة، ان کی نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، دبی ہوئی ہوں گی. یقولون، وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ اہل مکہ. کیا کہتے ہیں؟ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ مردودون، مردود کا لفظ جو ہے یہ رد سے ہے، لوٹانا، پھیرنا. تو مردود لوٹایا جانے والا مفعول کے وزن پر. تو کیا ہم پھر لوٹائے جانے والے ہیں؟ فی الحافرہ حافرہ میں. حافرہ کا لفظ ہے سے رے سے ہے. حفرہ کا معنی ہوتا ہے کھودنا. حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں. قبر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو حافرہ کا معنی ہے کھودی ہوئی زمین, اور اس سے مراد پہلی حالت بھی ہے, یعنی مرنے کے بعد کیا ہماری قبریں کھود کر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ ہم پہلی حالت پر واپس لائے جائیں گے؟ اور یہ بھلا کس طرح ممکن ہے کہ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, کہ جب ہم بھربری ہڈیاں بن جائیں گے, کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے, پھر ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے, اصل حالت میں لائے جائیں گے؟ قالوا, وہ کہنے لگے, تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةً, یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. یعنی جب انہیں بتایا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں بوسیدہ پرانی ہو جائیں گی, عظام نخرہ ہو جائیں گی, نخرہ کہتے ہیں بوسیدہ کو, چور چور ہڈیوں کو, تو پھر زندہ کیے جائیں گے. تو اس پہ کہنے لگے کہ پھر تو بڑی مشکل ہوگی اگر دوبارہ زندہ کیے جائیں, یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے. خاسرہ کا لفظ خسارے سے ہے, اور کررتن کہتے ہیں واپسی کو. ان کا یہ کہنا مذاق کے انداز میں تھا اور کچھ سنجیدگی بھی تھی اس میں. بظاہر سنجیدہ موڈ بنا کے کیسے ہوں گے, لیکن اندر سے مذاق اڑانے کے انداز میں. اس سٹائل کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص دل سے بات نہ مان رہا ہو اور دوسرا اسے دلائل میں لا جواب کر دے تو اس کا رویہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا تو پھر ایسا ہی ہوگا, یعنی وہ انکار اور اقرار کے بیچ کسی حالت میں ہوں گے اور ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہوں گے. تو ان کے اس انداز کی پرواہ کیے بغیر اصل بات جاری رکھی گئی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ اٹھانے کے لیے کچھ بھی مشکل نہ ہوگی, وہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی. زجرتن جھڑکی, واحدہ ایک ہی, یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو دوبارہ قبروں سے اٹھانا چاہے گا تو اس کو کوئی بڑا اہتمام نہیں کرنا پڑے گا, ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہوگی, بس صرف ایک ڈانٹ کی ضرورت ہوگی کہ سب اپنی قبروں سے اٹھ کر باہر آنا شروع کر دیں گے, تیز تیز نکلنے لگیں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ, تو یکا یک وہ کھلے میدان میں ہوں گے. ساحرہ سین ہے رے سے ہے, سطح زمین کو کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب پہاڑ وغیرہ, درخت, ہر چیز, مکان تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اور زمین بالکل پلین اور برابر ہو جائے گی. تو اس مستوی ہموار پلین میدان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے ساحرہ کا, کہ ہاں وہ سارے کے سارے یکایک اس سیدھے میدان پر آ کھڑے ہوں گے, چٹیل میدان پر, ہموار زمین پر. یعنی آج جس بات کو تم خلاف عقل سمجھ رہے ہو, ناممکن سمجھ رہے ہو, کل ایک ہی ڈانٹ پڑنے پر سب لوگ اس کھلے میدان میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے.